Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 25 kwietnia, minęła 9. Justyna Mączka i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Kolejna rozmowa, tym razem bez udziału kamer. Jest deklaracja minister Rafalskiej i protestujących w Sejmie. Były szef gangu narkotykowego Marek M., pseudonim Moczko, zwolniony z aresztu. Prokuratorzy zgodzili się, żeby wpłacił poręczenie majątkowe. Jeśli pojawią się nowe okoliczności, śledztwo w sprawie mordów w Jedwabnem może zostać wznowione, potwierdza w Trójce wiceprezes IPN-u. Jestem gotowa na rozmowę z protestującymi w Sejmie, ale bez udziału kamer. Tak w TVN24 mówiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Jej zdaniem protestujący nie słuchają argumentów. Obawia się też agresji słownej. Jest już odpowiedź ze strony matek demonstrujących z niepełnosprawnymi dziećmi w Sejmie. Powiedziały, że są gotowe spotkać się z minister Rafalską. Chcą też rozmów z prezydentem i ponowiły apel o spotkanie z prezesem PiSu. Wiceprzewodnicząca klubu poselskiego Kukiz15 mówiła w salonie politycznym Trójki, że jej zdaniem protest w Sejmie trudno będzie zakończyć. Te panie chodziły na wszystkie spotkania cierpliwie. One bardzo z dużą ufnością podchodziły do rządu Prawa i Sprawiedliwości i one to widziały, że jednak obietnice przed wyborami są jedno, a w drugiej strony nikt nie interesuje się i o nich nikt nie pamięta, więc one w tym akcie desperacji wróciły na korytarze sejmowe. Więc one po prostu w tej desperacji przyszły i dlatego nie ufają. Wiedzą, że żadne wyprowadzenie ich z Sejmu nie poskutkuje, bo są nauczone poprzednim razem. I tak mówiła w Trójce Agnieszka Ścigaj. Protestujący w Sejmie odrzucili zawarte wczoraj porozumienie rządu z częścią organizacji reprezentujących osoby niepełnosprawne. Nie zawiera ono bowiem ich postulatu o wprowadzenie dodatku rehabilitacyjnego w wysokości 500 zł. Rząd zdecydował natomiast, że od września renta socjalna ma być wyższa, ma wynieść nieco ponad 1000 zł. Za resztę zwolniono Marka M., pseudonim Oczko. Mężczyzna jest podejrzany o to, że był szefem gangu handlującego i przemycającego narkotyki. O sprawie jego zwolnienia zrobiło się głośno po tym, jak wczoraj prokurator generalny Zbigniew Ziobro odwołał szefową szczecińskiego Departamentu Prokuratury Krajowej i prokuratora referenta. Zmienili oni decyzję i zamiast aresztu wobec Oczki chcieli dla niego poręczenia majątkowego. Takich przestępców nie wolno wypuszczać, to sprzeczne z polityką karną, stwierdził Ziobro. Oczko miał wpłacić 400 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Jeśli pojawią się nowe okoliczności, wtedy śledztwo w sprawie mordu w Jedwabnym może zostać wznowione. Tak mówi wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej Mateusz Pytma. A kilka dni temu profesor Krzysztof Szwagrzyk z IPN-u mówił, że ekshumacja w Jedwabnem, gdzie w 1941 roku doszło do masowej zbrodni na ludności żydowskiej, powinna zostać wznowiona. Wiceprezes Szpytma tak rozumie te słowa. Ja rozumiem wypowiedź zastępcy prezesa, pana profesora Krzysztofa Szwagrzyka, jako zgłoszenie gotowości, że gdyby śledztwo zostało wznowione przez prokuratora, to on jako dyrektor Biura Poszukiwań i Identyfikacji zajmującego się ekshumacjami gotowy jest ją przeprowadzić. Jaka będzie decyzja prokuratora, czy w ogóle ona będzie podejmowana, no to będzie oczywiście wtedy nas obligowało do dalszych działań zgodnie z decyzją. Prace ekshumacyjne w Jedwabnym były prowadzone w 2001 roku. W ramach śledztwa ustalono, że 10 lipca 1941 roku Grupa Polskiej Ludności zamordowała co najmniej 340 żydowskich sąsiadów. Większość została spalona żywcem w stodole. A w Legnickim Oknie Życia wczoraj wieczorem ktoś zostawił dziewczynkę. Przyszła na świat kilka dni temu. Stan zdrowia noworodka lekarze oceniają jako bardzo dobry. A rodzice świadomie oddali dziecko, informując, że ma na imię Zuzia. O tym, kiedy się urodziła, jak ma na imię, wiadomo z krótkiego listu pozostawionego przy dziewczynce. Mowa jest w nim również o tym, że biologiczni rodzice zrzekają się swoich praw, aby Zuzia mogła szybko znaleźć nową rodzinę. Noworodkiem natychmiast zaopiekowały się pielęgniarki z Caritasu. W tej chwili, zgodnie z procedurami, mała jest na oddziale noworodków Legnickiego Szpitala. Lekarze nie mają wątpliwości. Od momentu narodzin dziewczynka była starannie pielęgnowana. Sprawę badają policjanci. Nie chodzi o ściganie biologicznych rodziców, bo byłoby to sprzeczne z ideą okna życia, ale o ustalenie, czy w ostatnich dniach podobne dziecko nie zostało uprowadzone. Relacjonował Andrzej Andrzejewski. Coraz więcej lekarzy wystawia elektroniczne zwolnienia w Kujawsko-Pomorskim. W tym miesiącu prawie 30% L4 nie miało już papierowej formy. W tym roku zwolnienia mają zastąpić tradycyjne druki, choć termin wejścia w życie tej zmiany może się przesunąć o kilka miesięcy. Zwolnienie to rozwiązanie korzystne dla pracodawcy, jak i pacjenta, przekonuje Magdalena Wojtaluk, koordynator oddziału ZUS w Bydgoszczy. To zwolnienie automatycznie zostaje przesłane na profil pracodawcy. Z wystawiania e-zwolnień w szpitalu Jurasza pracownicy ZUS przeszkolili prawie 300 lekarzy. Elektroniczne zwolnienia nie są tu nowością, mówi dr Jacek Kryś, dyrektor placówki. Blisko 60-70% zwolnień wystawianych na przykład w szpitalnym oddziale ratunkowym to są właśnie te wersji elektronicznej. Z czasem będzie musiało to być 100%. Kiedy? W pierwszej wersji. i obowiązkowe e-zwolnienia miały wejść w życie 1 lipca, ale wszystko wskazuje na to, że ten termin będzie przesunięty na 1 grudnia. W planach jest też powołanie asystentów medycznych, którzy mogliby wystawiać e-zwolnienia za lekarzy. Bydgoszcz, Tatiana Adonis. I na tym kończymy serwis Trójki, a przed nami sport. Adam Malecki. Po emocjach przy Anfield Road i zwycięstwie Liverpoolu 5-2 z AS Romą, czas na drugi półfinał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Bayern zagra w Monachium z Realem Madryt. Robert Lewandowski, który wystąpi w ataku Bawarczyków, spodziewa się zaciętego meczu. Jeśli chcesz zagrać w finale, to musisz pokonać wszystkich rywali. Wiemy, co Real Madryt osiągnął w dwóch ostatnich edycjach, wygrywając Ligę Mistrzów. Musimy być bardzo skoncentrowani. Jeśli tylko Real popełni błąd, należy to wykorzystać i strzelić go. Ale bardzo ważna będzie także nasza organizacja gry w obronie. Wiemy, że możemy pokonać Real, choć jest to bardzo wymagający rywal. To będzie ciężki mecz. Mam nadzieję, że kibice obejrzą ciekawe widowisko i że to my będziemy bardziej szczęśliwi pod koniec dnia. Trudno wskazać faworyta tego spotkania, ale lekką przewagę wydaje się mieć Real Madryt, przekonuje były reprezentant Polski Tomasz Kłos. To jest drużyna, gdzie ona umie i ona kocha grać ważne mecze. Dla nich to jest chleb powszedni, codzienność. Im większy prestiż meczu, tym myślę, że zawodnicy Realu potrafią się doskonale skoncentrować i doskonale grać. Początek meczu Bayernu z Realem o 20:45. Wcześniej do akcji wkroczą nasi hokeiści. Po porażce z Włochami i zwycięstwie ze Słowenią zagrają w trzecim meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A. Tym razem rywalem będzie Wielka Brytania. Punkty są na wagę złota, bo też w tabeli ścisk. Przyznają na antenie TVP Sport Damian Tomasik i Mateusz Bryk. 5 drużyn ma po 3 punkty, także walczymy stuprocentowo, dajemy z siebie wszystko, nie patrzymy na innych, gramy swoje i chcemy wygrywać. Jeden mecz może zaważyć o tym, kto awansuje, jak to spadnie, tak samo jak każda zdobyta bramka czy stracona, więc tak naprawdę walczymy w każdym meczu o jak najlepszy wynik. W tabeli Polacy zajmują 3 miejsce, prowadzi Kazachstan, a do elity światowej awansują 2 najlepsze drużyny. Początek meczu z Brytyjczykami o 16:00. Dziś także walkę w półfinałach rozpoczną siatkarze. Zagrają najlepsze zespoły w rundzie zasadniczej i finaliści zeszłego sezonu, czyli broniąca tytułu Zaksa Kędzierzyn-Koźle i PGS Krabbeł-Chatów. Kędzierzynianie zmierzą się w Olsztynie z Indykpolem AZS-em. Początek o 20:30, a Skra zagra z Treflem w Gdańsku. Początek tego meczu o 17:30. Poznaliśmy także półfinalistów w koszykarskiej lidze NBA. Są to Philadelphia 76ers oraz obrońcy tytułu koszykarze Golden State Warriors. Słońca dzisiaj mało, na południu zachmurzenie umiarkowane, na pozostałym obszarze duże, w Suwałkach i okolicach spadnie deszcz. Może też zagrzmić. I jeszcze temperatury 9 stopni w Koszalinie, 11 stopni w centrum, 16 we Wrocławiu, podczas burz porwisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Nazywam się Andrzej Zoll. Obowiązkiem każdego obywatela jest troska o dobro wspólne. Dlatego za pośrednictwem Funduszu Obywatelskiego pomagam ludziom i organizacjom działającym na rzecz porozumienia społecznego oraz edukacji obywatelskiej. Polska potrzebuje naszego zaangażowania. Świętujmy razem rocznicę niepodległości. Wspierajmy inicjatywy obywatelskie, które pomagają Polakom usiąść przy wspólnym stole i porozmawiać o ważnych sprawach, jak mają działać szkoły, sądy czy służba zdrowia. Więcej informacji na stronie funduszobywatelski.pl. Wojciech Malajkat. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro wyjątkowa promocja. Płacimy za Ciebie pierwszą ratę. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Vorteile und Aktionen in schwarz auf weiß. A można jaśniej? Tak jakby, wie Pan, czarno na białym. Ja, natürlich. Tylko w Oplu. Wyróżniająca stylistyka, niemiecka technologia, innowacje klasy premium i polskie ceny przystępne dla każdego. Corsa już za 38 300 zł. Promocje czarno na białym na pozostałe modele w salonach i na opel.pl. No tak, Opel. I wszystko jasne? Już teraz w Lidlu okazje dla rodziny. Mięso mielone z łopatki wieprzowej XXL 7,95 za kilogram. Oraz Coca-Cola 3,40 za dwulitrową butelkę przy zakupie dwupaku.

Czy coś jeszcze trzeba dodawać? Zaczęliśmy od Bacha, zaczęliśmy od Wodeckiego. A co dalej dzisiaj w dopołudnia? Zawrót głowy dziś u nas, prawie jak u Hitchcocka, bo oto na przykład będziemy tańczyć wszystkie mazurki świata. Proszę stanąć pośrodku pokoju albo kuchni. Nie przejmować się, to nie jest trudne. Nogi obok siebie, bliziutko i na przemian wybijają rytm. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Mogą Państwo sobie poćwiczyć. Kontynuować lekcję będziemy po 10:00. Wtedy odwiedzimy także filmowy biegun południowy Polski, czyli 32. Tarnowską Nagrodę Filmową. Opowiemy też o polskim udziale w targach książki w Abu Dhabi i ogłosimy to po 11:00 w specjalnym wydaniu potrójnego pasma przenoszenia kolejne gwiazdy festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Będzie także coś na ząb, będzie zaproszenie do Łodzi na festiwal Sea Bloggers, który wprawdzie zaczyna się pod koniec czerwca, ale już warto się do niego przygotować. A wisienka na torcie w dopołudnia to kolejny odcinek powieści w wydaniu dźwiękowym. Czytają Rafał Królikowski i Przemysław Bluszcz. A co czytają? Czytają Ryk Kamiennego Lwa Janusza Majewskiego, a na to literackie spotkanie tuż przed 12:00. Zapraszam oczywiście w imieniu Barbary Marcinik. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl 7133522273 to adresy i numery, pod którymi można nas znaleźć. Zaczynamy odliczanie. Listening to why.

wake up in a different bedroom. I whisper things, the city sings them back to you. Well, those rumors, they have big teeth. Oh, they bite you. Thought you said that you would always be in love, but you're not in love no more. Did it frighten you? How we kissed when we danced on the light up floor, on the light up floor. But I hear sounds in my mind. Brand new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you ever I go. But honey, I'll be seeing you down every road. I'm waiting for it, that green light. Cause honey, I'll come get my things, but I can't let go. I'm waiting for it, that green light. Oh honey, I'll come get my things, but I can't let go. I'm waiting for it, that green light. Yeah, honey, I'll come get my things, but I can't let go. I'm waiting for it, that green light. Oh, I wish I could get my things. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dziś. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. MediaMarkt, precz z nudą. Wow! Łap okazję! Teraz możesz! Za Huawei P20 Lite zamiast 199 zł na start zapłacisz złotówkę. Taka oferta tylko online. Sprawdź na tmobile.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na zegarze 9:30. Informator ekonomiczny. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. W studiu Tomasz Wróblewski, Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry, panie Tomaszu. Prezydent Stanów Zjednoczonych spotkał się wczoraj z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i powiedział, że jest bardzo duża szansa, dokładnie tak to ujął, bardzo duża szansa na zawarcie umowy handlowej Stany Zjednoczone-Chiny. Czy to by oznaczało, że na horyzoncie pojawia się takie widmo rozejmu w tej wojnie, która się jeszcze na dobre nie rozpoczęła? No, wojna działa zostały rzeczywiście wytoczone. W deklaracjach i rozporządzeniach. Przyznać, że Chiny z pewną wstrzemięźliwością, ale najważniejsze są deklaracje, które przedstawiła Chiny, czyli mówienie o tym, że zniesienie ograniczeń dla zagranicznych inwestorów, jeżeli chodzi o partnera, że nie musi być za każdym razem chińska firma, która jest tutaj partnerem. Rozszerzenie branż, jeżeli chodzi o możliwości inwestowania i wreszcie bardziej mądrzejsze podejście do praw autorskich, czyli respektowanie praw autorskich, że amerykańskie firmy w tym wypadku nie będą musiały od automatu przekazywać swojego know-how technologii chińskim partnerom. Tylko to oczywiście eksperci zwracają uwagę, że to są deklaracje. Chiny są bardzo dobre w deklaracjach. Jeżeli chodzi o te inwestycje, to już mieliśmy je składane kilka lat temu. Także rozumiem, że Trump chciał powiedzieć, że docenia deklaracje i teraz czeka na kolejny ruch, czy rzeczywiście to się wydarzy. Dziennik Gazeta Prawna, na pierwszej stronie czytam: sprawiedliwość nie chce być wodzona za nos. Od wszczęcia postępowania przez prokuraturę do wydania wyroku w sprawach znacznych nadużyć finansowych mija przeciętnie około 5 lat. Wąskim gardłem jest oczekiwanie na opinie biegłych. Prokuratorzy na profesjonalne analizy ekonomiczne muszą często czekać nawet 2 lata. I jest pomysł, panie Tomaszu, jak sobie z tym poradzić. Ma powstać specjalny Instytut Ekspertyz Ekonomicznych. No to za każdym razem, jak mam problem, to stwórzmy jakąś instytucję, biuro kierownicze, kierownika, dyrektorów, plany, harmonogramy. Myślę, że to jest kwestia lepszego zarządzania ekspertami. Możliwe, że trzeba trochę zwiększyć wydatki na ekspertów. Płacić im więcej po prostu. Trochę więcej, ale natomiast wymagać i postawić warunki, że te ekspertyzy, to oczywiście one są w zależności od stopnia trudności, ale muszą być wykonane w określonym miejscu. Możliwe, że powinno być jakieś biuro przy sądach, które zajmuje się dobieraniem tych ekspertów i wymaganiem, ale na pewno to można uregulować. Podejrzewam, że jak w wielu kwestiach eksperci ekonomiczni wygrywają przetargi albo dostają te zlecenia, że będą stałymi ekspertami biegłymi sądu i potem zajmują się także innymi sprawami albo biorą tych zleceń tak dużo, że odkładają to na bok. Bo nie może być tak, że ekspertyza trwa 5 lat czy nawet 2 lata. Najtrudniejsza sytuacja, najtrudniejszy problem ekonomiczny może być tak naprawdę rozpatrzony w ciągu miesiąca. No i być może biegli zajmujący się sprawami ekonomicznymi będą musieli się przyjrzeć także tej sprawie, która trafia na pierwsze strony gazet. Get back pod ostrzałem, pisze Rzeczpospolita. Komisja Nadzoru Finansowego podaje w wątpliwość dane finansowe windykatora. Podejrzewa też manipulację rynkiem. Przypomnijmy, panie Tomaszu, o co chodzi w ogóle ze sprawą Get back? O co chodzi z obligacjami i z tym, że specjalnie właściwie nie wszyscy odzyskali swoje pieniądze? No, Get back, jak wiele firm windykacyjnych, które jeszcze 2-3 lata temu były na wznoszącej. Polacy, co prawda Polska nie była w kryzysie, ale wielu Polaków było i mieli duże zobowiązania. I wydawało się, że firmy windykacyjne będą rosły po wszechczasy. Potem sytuacja zaczęła się poprawiać. Czyli dobrym biznesem było pożyczanie im pieniędzy i zarabianie na tym. Na obligacjach tak wydawanych przez firmy. I to były tak, że one były czasem oprocentowane bardzo wysoko, do 8%. Ale to się wiąże z ryzykiem. No i to jest ryzyko. Znaczy dostajemy większy odsetek i procent od inwestycji w momencie, kiedy jest większe ryzyko zbankrutowania. I też ciekawe, że Polakom, wielu inwestorom nie przyszło do głowy, że jeżeli ich sytuacja gospodarcza się poprawia, mają więcej osobistych pieniędzy zainwestowanych w obligacje, to także ci potencjalni dłużnicy, im także sytuacja się poprawia. Dostają pracę, dostają 500+, mają lepszą sytuację kredytową w bankach, spłacają te długi. No i jeszcze to, że Get back prowadził bardzo agresywną politykę, skupował długi, często zadłużenia nawet 10-letnie. I Polacy zadłużeni także nauczyli się tego, żeby dokładnie patrzeć na te dokumenty, zwracać uwagę, że niektóre się przedawniły, albo że mieli jednak zaświadczenia, że spłacili je. No w każdym razie coraz trudniej było też windykować. I ta informacja chyba też będzie związana z tą nie najgorszą sytuacją ekonomiczną. W 2017 roku Polacy odbyli prawie 46 milionów podróży krajowych i to w stosunku do roku 2016 wzrost o 5,5%. Łącznie na wakacje tylko w kraju Polacy wydali w ubiegłym roku ponad 24 miliardy złotych. To wszystko informacje z ministerstwa. Turystyki. Nie wiem, czy wszystkie podróże łączyłbym z wakacjami w kraju, bo to także jest, że rozwój gospodarczy spowodował, że rozwijają się już nie tylko największe trzy miasta, ale widzimy bardzo dobrze rozwijającą się i wschodnią Polskę, i zachodnią. I myślę, że coraz więcej tego ruchu jest także biznesowego. Przynajmniej ja to obserwuję w samolotach. Czasem rano samolot załadowany jest pełen tylko ludzi, którzy jadą. Czyli ludzie interesu, no właśnie, lecą porozmawiać. Turystyka, oczywiście tak. I pamiętajmy, że rozwinęła się także infrastruktura. Mamy już rzeczywiście wysokiej jakości i domy wypoczynkowe, i takie mniejsze ośrodki, jakieś stacje rowerowe, specjalistyczne miejsca, to żeby wynająć już z kajakiem albo już z rowerami. To rzeczywiście te instytucje, te turystyczne wychodzą z siebie, żeby wyjść naprzeciw swoim klientom. I to też jest tego wynik, no, że czasem łatwiej jest spędzić na Mazurach niż gdzieś latać daleko. I na koniec ponad połowa zamożnych inwestorów spodziewa się dożyć 100 lat, a zdrowie jest dla nich najważniejsze, ważniejsze od pieniędzy, czytam w Pulsie Biznesu. I to jest wynik raport z bardzo poważnego badania szwajcarskiego banku inwestycyjnego UBS, który opublikował takie badania UBS Investor Watch, przeprowadzone na grupie 5000 bogatych inwestorów. 100 lat. Nie wiem, ile w tym jest kwestii zdrowotnej, a ile demograficznej. Ludzie zaczynają myśleć o tym, ile będą żyli, czy do 100 lat, w momencie, kiedy już są w wieku około 50 i rzeczywiście możliwe, że są zdrowsi, ale z drugiej strony to, o czym mówi, że większość, czy 50%, tak? 50% inwestorów, przedsiębiorców jest w wieku powyżej prawdopodobnie 50 roku, bo wtedy, może 45, wtedy zaczynamy myśleć o tym, ile będziemy żyć. I to akurat nie jest dobra wróżba dla biznesu. Tomasz Wróblewski, Warsaw Enterprise Institute. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia. Dziś rano sobie uświadomiłam w drodze do radia, jak dawno tego czarodzieja nie słyszałam w dopołudnia, więc to w ramach nadrabiania zaległości Devendra Banhart z płyty z 2013 roku, z płyty Mala, Never Seen Such Good Things. A teraz przenosimy się do tu i teraz i do zestawu do głosowania, bo tam między innymi utwór Close But Not Quite, Everything Is Recorded i Sampha. Thank you.

aż w końcu coś się wydarzy. Czy chcesz mnie z wąsami krętacza, pijaka, palacza? Czy chcesz, żebym wyszedł po coś do sklepu i miesiąc nie wracał? To na uspokojenie wszelkich emocji Momo i Pablo Paweł Różowy Niebieski. Do południa teraz czas na poszukiwania internetowe. Vlogowskaz. Dokładnie za 58 dni, co jest bardzo sprawnie wyliczone na stronie internetowej wydarzenia i zegar cały czas tyka, w Łodzi rozpocznie się kolejna edycja festiwalu Sea Bloggers. W jednym miejscu zbiorą się wszyscy, którzy na co dzień funkcjonują w wirtualnej rzeczywistości. Gabriela Darmetko. Sea Bloggers to największy festiwal w Polsce, na którym spotykają się influencerzy, czyli osoby, które mają zasięg, a co za tym idzie też siłę oddziaływania. To jest takie wydarzenie dla youtuberów, blogerów, instagramerów, ludzi, którzy działają aktywnie w internecie. Jakub Zając, organizator Sea Bloggers. Zaczęło się tak naprawdę 4 lata temu w Sopocie od takiej małej konferencji dla mniej więcej 100-200 blogerów. Wtedy to było sfokusowane typowo na blogi. No a teraz to jest już duży festiwal dwudniowy, w którym uczestniczy 2000 twórców. Mówimy o wszystkim, co ludzie robią w sieci, co ludzie lubią robić w sieci. Anna Zając, organizator Sea Bloggers. No i co jest bardzo ważne dla nas w tym roku, to mamy takie 3 filary wydarzenia. Jest to pasja i będziemy dużo mówić o tym, że bez pasji nie da się tworzyć. Będziemy mówić też o hejcie jako o takim zjawisku, które niestety jest zbyt dużym zjawiskiem w internecie i trzeba o tym mówić, jak sobie z nim radzić, jak z nim walczyć. No i trzeci filar to social media jako miejsce, gdzie wszyscy się spotykamy, niezależnie czy tworzymy na przykład na blogach czy na kanałach YouTube, no to wszyscy gdzieś tam jesteśmy na Facebooku czy Instagramie, nawet ludzie, którzy z kolei nie mają jakichś tam dodatkowych innych kanałów, śledzą innych właśnie w tych wszystkich społecznościach internetowych i też warto o tym rozmawiać. Na festiwalu Sea Bloggers pojawią się też osoby, które niekoniecznie kojarzą się z internetem. Osoby, które są znane w polskiej telewizji, bądź w radiu, czy na scenie, właśnie otwierają swoje kanały i są bardzo aktywne. I taką osobą jest Kasia Nosowska, która, no wiadomo, jest znana jako piosenkarka, ale teraz prowadzi dosyć ciekawy i wesoły sposób swój Instagram i tam też ma rzesze ludzi, którzy ją oglądają, więc no o tym na pewno opowie jako prelegentka naszego festiwalu. Naprawdę, stosujcie się do mojego programu, używajcie moich przyrządów do ćwiczeń, moich. Wtedy macie gwarancję, że proces tuczenia będzie przebiegał prawidłowo. Pamiętajcie o tym, żadnych wymówek. Jeżeli nie macie przekonania. A oprócz Katarzyny Nosowskiej na Sea Bloggers będzie można spotkać także Urszulę Dudziak. Tak się od pewnego momentu domyślałam, słuchając tego materiału, że być może Urszula Dudziak też pojawi się na Sea Bloggers. Festiwal odbywa się 23 i 24 czerwca w Łodzi. Jeśli ktoś chciałby się wybrać na to wydarzenie, to wszystkie informacje można znaleźć na stronie www.seabloggers.pl. Sea pisane tak jak widzieć po angielsku. A pozostałe wskazówki vlogowskazu znajdą Państwo na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam trzeba kliknąć w zakładkę audycję i znaleźć vlogowskaz. Teraz Brodka w Do południa.